عزیز من باق با یا جلوه کند یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست عشق اگر عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست در این پرده که عاشق داند و ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه تا به دل اندیشه شیرین داره گرد مژگان بکند کوه گران این همه نیست گرد مژگان بکند کوه گران این همه بچنیم شخصیت که خون شود از جدایی بگذر به توی توی نسیم آشنایی بود چون مرده پر شکسته سرشک غم به دیدگانه من ز دوری تو حلق بسته پیام من پیام دل برو ای صبا بگو پیار من پیام دل که مگر خبر شود ز قلب بشکسته من آن خوشم که بینم به کام دل به امید آن خوشم که بینم به کام دل که بیاید آن برد غم از دل خسته من از او تو بی وفا تری از او تو بی صفا تری چو باد سرد مهرگان ستمگری ستمگری